سورت الجن مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 28 آیات ہیں۔ جن اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق کا نام ہے جو زی جسم بھی ہے، یعنی جسم بھی رکھتی ہے، زی روح بھی ہے، اور انسان کی طرح عقل و شعور بھی رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظروں سے مخفی ہیں، اسی لیے ان کا نام جن رکھا گیا ہے، کیونکہ جن کا لفظی معنی ہے مخفی، چھپی ہوئی چیز۔ جس طرح انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سورت الانسان ہے اسی سپارے میں، اور دوسری سورت الجن ہے۔ اللہ کی عبادت کے دونوں ہی مکلف ہیں، انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، جنوں کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، یعنی ان کی تخلیق کا غالب عنصر آگ ہے، جیسے انسان کی تخلیق کا غالب عنصر مٹی ہے۔ جنوں میں بھی انسانوں کی طرح نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی تولد اور تناسل کے سلسلے چلتے ہیں، یعنی ان کی بھی اولاد ہوتی، بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنوں میں نیک بھی ہوتے ہیں، شریر بھی ہوتے ہیں۔ شریر جنوں کو شیاطین کہا جاتا ہے، ابلیس بھی جنات میں سے تھا۔ جنات کا وجود قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ان کا انکار کفر ہے، کہ کوئی شخص یہ کہ میں نہیں مانتا، تو اس کا یہ نہ ماننا کیا ہے؟ قرآن کا نہ ماننا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جنات کی بھی مختلف بولیاں ہوتی ہیں، اور وہ جس علاقے میں رہتے ہیں اسی طرح کی بولی بولتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک پڑھا تو اس علاقے کے جن عربی جانتے تھے، تو فوراً ہی قرآن کو سمجھ گئے۔ جنات غیب کا علم نہیں جانتے، سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں کچھ نہ جان سکے۔ فلما قدینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سعتہ۔ جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اسی طرح جنات فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سورت الجن میں جنوں کے بارے میں کچھ معلومات ہمیں ملتی ہیں، ان کی کچھ گفتگو ہے، اور خاص طور پر ان کے فوراً ایمان لانے کا واقعہ ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک طویل عرصے تک، لمبے عرصے تک تبلیغ کی گئی، چند لوگوں کے سوا کوئی نہ مانا، اور ان جنات نے ایک دفعہ اللہ کا کلام سنا اور فوراً ایمان لے آئے۔ یعنی عموماً ہمارا جنات کے بارے میں خیال یہ نا کہ بہت بگڑے ہوئے اور خراب قسم کی چیز ہیں، لیکن سب نہیں خراب، ان میں سے کچھ بہت اچھے بھی ہیں، جو فوراً ہی اللہ کا کلام سن کر ایمان لے آتے ہیں، جس کی دلیل اس کتاب میں موجود ہے۔ اس سے پہلے سورت الاحقاف کے آخر میں جنات کے قرآن سننے کا اور پھر سن کر فوراً تبلیغ کرنے کا ذکر گزر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے قرآن کو غور سے سنا تو سن کے کہنے لگے کہ بے شک ہم نے بڑا ہی عجیب قرآن سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جنوں کو نہیں سنایا تھا، آپ نماز میں پڑھ رہے تھے، جنوں نے بائی چانس سنا تھا، اتفاقی طور پہ سنا تھا۔ جب آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو آپ کو نہیں معلوم تھا کہ جنات بھی سن رہے ہیں، اس سے کیا پتا چلا؟ کہ آپ کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ پھر یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، آپ غیب کی صرف اتنی باتیں جانتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو بتائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کو نہ صرف یہ کہ آپ کو بتایا، بلکہ آپ کو یہ حکم بھی دیا کہ آپ اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ اسی لیے سورت کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ قل، آپ کہیے، یعنی بتائیے، دوسروں کو بھی بتائیے، اس واقعے کا ذکر کیجئے۔ کیا بتائیے؟ اوحی الیہ، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، مجھے بذریعہ وحی بتایا گیا ہے۔ کیا؟ انہ استمع، اور استمع سمع سے اگلا درجہ ہے، کہ غور سے سنا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جنات بھی قرآن غور سے سنتے ہیں جبکہ بعض انسان غور سے نہیں سنتے. انہ استمع نفر من الجن, یعنی سارے جنوں نے نہیں, جنوں میں سے ایک گروہ نے, نفر, 3 سے 10 تک کے عدد کے لیے نفر کا لفظ بولا جاتا ہے. اور جن جنات کا یہاں ذکر ہے روایت کے مطابق ان کی تعداد 9 تھی. یہ نصیبین کے رہنے والے تھے. سورۃ الاحقاف میں ذکر گزر چکا ہے آیت 29 میں کہ آپ وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے آپ کا قرآن سنا جس سے وہ بہت متاثر ہوئے اور پھر آگے جا کر انہوں نے تبلیغ بھی کی. قرآن پاک کے بارے میں جنات کا کہنا کیا تھا کہ قرآن عجبا, بہت عجیب قرآن ہے, یعنی باقی تمام کلاموں سے بالکل مختلف چیز ہے. عجب لفظ مصدر ہے, یہاں بطور مبالغہ استعمال ہوا ہے کہ ہم نے ایک ایسا قرآن سنا ہے جس کے اندر زبردست قسم کی فصاحت و بلاغت ہے, بہترین نصیحتیں ہیں, برکت کے لحاظ سے بہت تعجب انگیز ہے. اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسی آیات سنی ہوں جو ان کے کسی مسئلے کا حل پیش کر رہی ہوں, کیونکہ بعض اوقات انسان ان آیتوں کو, ان باتوں کو زیادہ توجہ سے سنتا ہے جو اس کی کسی مشکل کا حل ہو یا کسی مسئلے کا جواب ہو, تو زیادہ انسان توجہ اور خاموشی کے ساتھ پوری گہرائی کے ساتھ ان کو لینے کی کوشش کرتا ہے. پھر انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ جو پڑھ رہا ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ میرا مسئلہ یہی ہے, اور یہ جو آیات ہیں یہ تو میرے خیالات اور میری پریشانیوں کا حرف بحرف جواب ہے. تو اس وقت قرآن کا معجزہ ہونا ثابت ہونے لگتا ہے. تو یہاں پر جنات نے قرآن کو قرآن عجبا کہا کہ بہت عجیب چیز ہے, بہت اثر انگیز ہے, بہت دل پذیر ہے, حکمت سے مالا مال ہے. اور عجب کا لفظ اردو کی طرح نہیں ہے عربی میں عجیب کے معنوں میں, کیونکہ اب ہم ترجمہ کس طرح کریں, اردو میں بہت مشکل ہوتی ہے نا, تو اس لیے مزید وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ عجیب کے معنوں میں نہیں ہے کہ عجیب و غریب سنا ہے. یہاں پر اس سے مراد اس کا اثر انگیز ہونا ہے, یعنی صرف انوکھا ہونا نہیں, اس کا افیکٹو ہونا اور تاثیر والا ہونا مراد ہے. قرآن پاک کی یہ اثر انگیزی ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. حضرت حارث آور فرماتے ہیں, میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ لوگ بعض مسائل میں جھگڑا کر رہے ہیں. میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہیں اس بات کی خبر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا یہ باتیں ہونے لگی, یعنی جو بھی مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. تو انہوں نے فرمایا, یاد رکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرمایا خبردار رہو, ہم قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا. میں نے عرض کیا, اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کی کتاب. اس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے حالات ہیں, تم سے بعد ہونے والی باتوں کی خبر ہے, یعنی پیشن گویاں بھی ہیں, تمہارے آپس کے معاملات کا فیصلہ ہے, اور یہ ایک دو ٹوک بات ہے, قطعی بات ہے, ہنسی دل لگی نہیں ہے. جو سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کی کمر توڑے گا, جو کوئی اسے چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اسے گمراہ کر دے گا. یعنی جو شخص قرآن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ سے ہدایت لے گا وہ بھٹک جائے گا. اللہ کی مضبوط رسی یہی ہے, یہی حکمتوں سے بھری ہوئی یاد دہانی ہے, یہی بالکل سیدھی راہ ہے, اس کے ہوتے ہوئے خواہشات گمراہ نہیں کرتی. بعض اوقات انسان سوچتا ہے نا کہ ہائے ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے, اپنے نفس سے, لیکن جب تک انسان قرآن کو تھامے رکھتا ہے تو خواہشات کے شر سے بھی بچا رہتا ہے, اور نہ زبانیں لڑکھڑاتی ہیں, یعنی انسان پھر سچ ہی کہتا ہے. اہل علم کا دل کبھی اس سے سیر نہیں ہوتا, اسے بار بار دہرانے سے اس کی تازگی نہیں جاتی, اس کی عجیب باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی. یہ وہی ہے جسے سنتے ہی جن پکار اٹھے تھے, بلا شبہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے, لہذا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پھر فرمایا, جس نے اس قرآن کے ساتھ بات کی اس نے سچ کہا, یعنی جو اپنی دلیل قرآن سے لائے گا وہ سچی بات کرے گا، جس نے اس پر عمل کیا اجر پائے گا، جس نے اس کی بنیاد پہ فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، جس نے اس کی طرف دعوت دی اس نے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کی۔ اے آور، ان باتوں کو گرہ میں باندھ لو۔ قل اوحی الیہ، آپ کہیے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے۔ انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک جماعت نے غور سے سنا ہے اور سن کے کہا ہے، فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیوں وحی کی گئی کہ آپ یہ بات آگے بتائیے تاکہ آپ کی قوم کو اس کلام کی قدردانی ہو اور انہیں تھوڑی سی حیا آئے کہ وہ روز سنتے ہیں اور جھٹلاتے ہیں، اور جنہوں نے ایک بار سنا اور مان گئے اور آگے تبلیغ کرنے چل پڑے۔ یعنی آپ کی قوم قریش سنتی جاتی تھی اور انکار کرتی جاتی تھی، لیکن ان جنات نے اس کو غور سے سنا اور ایمان لے آئے، غور سے سنا اور ایمان لے آئے۔ اور پھر آپ کو تسلی دینا بھی مقصود تھا کہ کوئی بات نہیں، جن کو آپ سنا رہے ہیں وہ نہیں سنتے، تو بعض ایسے سننے والے بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے اور وہ آپ کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں، وہ مان بھی رہے ہیں اور آگے بھی پہنچا رہے ہیں، اس لیے آپ کی کوششیں ضائع نہیں ہو رہی۔ کیونکہ پہنچانے والا بعض اوقات ڈس ہارٹ ہوتا ہے نا کہ اتنی محنت کرتا ہوں پھر بھی کوئی نہیں سنتا، تو اس موقع پر ایک بہترین تسلی دینا بھی مقصود ہے۔ اور پھر انہوں نے فوراً ہی پہچان لیا قرآن کا انداز کہ قرآن کس مقصد کے لیے آیا۔ آج ہم انسانوں کو تو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کیوں اترا ہے، کبھی تعویذ بناتے ہیں، کبھی گھول کے پیتے ہیں، کبھی صرف سجاتے اور لٹکاتے ہیں، حالانکہ قرآن نے پہلے ہی درجے پر اپنا تعارف کرا دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ لیکن یہی بات ہم سب کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ جنات نے کیا کہا؟ یہدی الی الرشد، یہ کتاب رشد کی طرف رہنمائی کرتی ہے، جیسے سورۃ احقاف میں بھی آتا ہے نا، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق۔ وہاں کیا کہا تھا؟ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم، حق اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ پہلی صفت قرآن عجبا، دوسری صفت یہدی الی الرشد۔ اور رشد کا لفظ تمام نیکیوں پر حاوی ہے جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت ہے، یعنی وہ خاص رہنمائی جو فطرت میں اللہ نے رکھی ہے بندے کی۔ فآمنّا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ چند آیات سن کر بھی کایا پلٹ گئی، ولن نشرک بربنا احدا، اور یہ بھی سمجھ گئے کہ یہ قرآن شرک کی تردید کرتا ہے، ہم اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ ادھر قوم نوح جو 950 سال میں بھی یہ نہیں سمجھی تھی کہ پیغمبر کیوں آئے، شرک سے باز نہ آئے۔ ادھر کفار مکہ قریش جو شرک پہ تلے ہوئے تھے، اور ادھر یہ جنات، ولن نشرک بربنا احدا، صرف ایک ہی موقع پر ایک ہی درجے میں سن کر شرک سے باز آ گئے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور کیا پہچان لیا انہوں نے ایک ہی لسننگ میں کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، یعنی اللہ کی عظمت کا احساس بھی ہو گیا، یعنی قرآن کا مزاج اور سٹائل پہچانا کہ قرآن ناجبا ہے، سیدھا رستہ دکھاتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اللہ کی عظمت کا احساس دلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، کہ ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا، نہ اس نے کوئی بیوی بنا رکھی ہے نہ بیٹا، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جد کا معنی ہوتا ہے عظمت اور جلال، شان۔ تو گویا انہوں نے مشرکین کی غلطی کو واضح کیا کہ جو اللہ کی اولاد بناتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی کوئی بھی اس کے برابر نہیں، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں۔ یہ نادان لوگ اللہ کے بارے میں بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں. اب یہاں انہیں اپنے لیڈر کا بہکانا بھی سمجھ آ گیا. یہاں سفی ہونا سے مراد ان کے لیڈر ہیں جن کو اب وہ دنیا میں ہی سفی کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ تو قیامت کے دن جا کے کہیں گے نا. سفی کا لفظ ہی معنی ہوتا ہے بے وقوف. یہاں جنہوں نے اپنے سرداروں اور لیڈروں کو بے وقوف کہا کہ وہ تو ہمیں کسی اور ہی طرف لے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کے لیڈر انہیں شرک کی تعلیم دے رہے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے اور اللہ کے شریک ہیں. تو انہوں نے ان کی نادانی کو فوراً پہچان لیا. گویا قرآن انسان کا دل دماغ روشن کر دیتا ہے اور معاشرے میں پائی جانے والی خرابیاں خود ہی سمجھ میں آنے لگتی ہیں, کوئی نہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تبلیغ کرتے وقت بہت محتاط رہیں, صرف لوگوں کو کریٹیسائز مت کریں کہ یہ خرابی ہے, وہ خرابی, یہ ہو رہا, وہ ہو رہا. کیونکہ بعض لوگوں کا میں نے طریقہ تبلیغ دیکھا ہے, وہ صرف کبھی حکومت, کبھی عوام, کبھی اس گروہ, کبھی اس گروہ, کبھی اس گروہ کی خامیاں ہی پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے. ٹھیک ہے, کہیں کبھی ضرورت کے تحت ایک آدھ مثال سامنے آ بھی گئی تو اور بات ہے, لیکن تقریر کا یا تبلیغ کا غالب عنصر محض لوگوں کی خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرنا, یہ درست طریقہ کار نہیں. نوح علیہ السلام کے طریقے میں آپ دیکھیے کہ مثبت باتیں ہیں ساری, اللہ تعالیٰ کی شان اور اسی طرح کائنات کی نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ کی بڑائی ان کے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم بھی جب اللہ کی بات بتانے نکلے تو بھلے ہمیں 1001 برائیاں کسی کی پتہ ہوں, ان سب سے درگزر کریں, صرف ان کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. اصلاح کا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کے دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت جگائیں. وہ پیدا ہوگی تو سب مسئلے حل ہو جائیں, اور اگر وہ پیدا نہیں ہوتی تو آج اگر صرف ان کی خامیاں بتا رہے ہیں تو کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس سے انسان خود کو بھی پریشان رکھتا ہے اور دوسروں کو بھی بد مزہ کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ ایک لیکچر دے رہے ہیں محض تنقید پر مبنی تو لوگوں میں روحانیت کہاں سے جاگے گی؟ کسی کے اندر ایمان پیدا ہوگا اس سے؟ تو روحانیت پیدا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں پیدا ہوگی. ہمارے ہاں لوگ عموماً خطبہ وغیرہ سننے مسجد میں کیوں نہیں جاتے؟ کہ یا تو دوسرے فرقے کی برائیاں ہوتی رہتی ہیں, یا کوئی سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں, کبھی امریکہ زیر بحث آ جاتا ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کیا کہتا ہے, جبکہ پیغمبروں کے خطبے آپ دیکھیے کہ اس میں کس قسم کی عالی شان گفتگو ہے. تو ہمیں اسی اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی ہے, کیونکہ جب روشنی آ گئی اندھیرا خود ہی چھٹ جائے گا. چراغ جلاتے جائیں اندھیرے دوڑتے جائیں گے. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو زیادہ توجہ کس پر رکھنی ہے؟ حق بیان کرنے پر. اللہ تعالیٰ کی شان, اللہ کی نعمتیں, اس کا ذکر, اس کی خوبصورت باتیں لوگوں کو سنانے پہ توجہ رکھے, کیونکہ یہ چیزیں دلوں کو دھو دیتی ہیں نا. جب دل دھل جاتے ہیں تو پھر خود بخود ان پہ اچھی چیزیں نقش ہونے لگتی ہیں, اور اگر یہ کام نہ ہوا تو کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. تو قرآن کا مزاج بھی یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پاک پڑھا تو انہیں سب پتا چل گیا کہ ہم کہاں سے بہکائے جا رہے ہیں. اور شپت کا لفظی معنی ہوتا ہے زیادتی, جھوٹ, باطل, راہ اعتدال سے دور ہونا, حد سے تجاوز کرنا. یعنی جنوں پہ جب توحید کی حقیقت واضح ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ ہمارے یہ سردار تو ہمیں حق سے دور باتیں بتا رہے ہیں, اعتدال سے ہٹی ہوئی اور جھوٹ پر مبنی باتیں. اب یہاں اہل مکہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ تمہارے لیڈرز تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں اس کی حقیقت سمجھو. جنوں کو تو اپنے لیڈروں کی سیاست سمجھ آ گئی, تم بھی سمجھو. کیونکہ عموماً عوام کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ اپنے بڑوں کی پیروی کرنا, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. وَأَنَّا وَنَنَّا. اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے, ہمارا گمان یہ تھا, أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے. یعنی ان جنات کا خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بلند ہے کہ کسی کی مجال کے کوئی جھوٹ بولے, اگر کوئی بولے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. اس لیے ہمارے لیڈرز ہمیں جو بتاتے ہیں وہ سچ ہی کہتے ہیں. ہم تو اس دھوکے میں ان کی باتیں مان رہے تھے, اسی وجہ سے ان کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے کہ کوئی انسان یا جن کہاں سے یہ جرات لائے کہ اللہ پہ تہمت باندھے کہ فلاں فلاں اللہ کا شریک ہے, یا فلاں کو اللہ نے بیٹا بنا رکھا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں نا. वो कहते हैं कि हमारे भटकने की असल वजह ये थी कि हमारा गुमान दुरुस्त नहीं था, हमारी सोच गलत थी। गोया उन्हें अपनी सोच की खराबी भी समझ में आ गई। वो अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्न फजादूहुम रहका। और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नों में से कुछ लोगों की पनाह मांगा करते थे। फजादूहुम रहका, इस तरह उन्होंने जिन्नों का गुरूर और बढ़ा दिया। रहक कहते हैं सरकशी और तकबर को, सर चढ़ने को। टीन एजर्स को अरबी में मुराहिक कहते हैं, क्योंकि वो भी माँ बाप के सर चढ़ते हैं, बल्कि हर एक के। और रहक का लफ्ज माना होता है किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ डालने के, क्योंकि वो भी अमूमन ऐसे ऐसे मुतालबे करते हैं जो माँ बाप के बस में नहीं होते पूरे करने। फिर यही लफ्ज गुनाह और हकतल्फी के मानों में भी बोला जाता है। दौरे जाहिलियत में रवाज ये था कि जब लोग सफर पे कहीं जाते तो जिस वादी में क्याम करते वहां उतरते हुए जिन्नात से पनाह मांगते थे कि हम इस वादी के जिन सरदार की पनाह में अपने आप को देते हैं। तो इससे वो जिन्नात और बिगड़ते कि हम बड़ी चीज हैं, लोग हमसे डरते हैं। तो यहां जिन्नात खुद बता रहे हैं कि दरअसल इंसानों ने हमको सर चढ़ा रखा है हमसे डर डर के। अक्सर लोग जिन्नों से डरते हैं, पता नहीं क्यों, खौफ खाते हैं और बचपन से ही बच्चों को डराना शुरू कर देते हैं, हाय जिन्न आ जाएगा। तो कुरान ने ये हकीकत भी खोल दी और जिन्नात ने सच बोला कि असल बात यह है कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नात में से कुछ जिन्नों की पनाह मांगते थे, इस बात से जिन्नों का गुरूर बढ़ गया, वो तकब्बुर में सरकशी में मुबतला हो गए। असल में जब इंसान लाइल्म होता है, जहालत का शिकार होता है, तो फिर तरह तरह के नुकसान उठाता है, भटकता है। तो दौरे जाहिलियत में जब इस्लाम की रोशनी नहीं थी, हकीकत मालूम नहीं थी, तो लोगों के जो जिन्नात के बारे में तसव्वुरात थे वो बहुत अजीब गरीब थे। और आज की जाहिलियत में भी इसी तरह है। तो जब इंसान कुरान पढ़ लेता है तो ऐसे धोखे से बाहर निकल आता है। बात यह है कि जमीन की खिलाफत अल्लाह ने जिन्नों को नहीं इंसानों को दी है। जब अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक कर रहे थे, इस قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, तो उन्होंने ये किस बिना पे कहा था कि इस जमीन पर इंसानों से पहले खिलाफत जिन्नात के पास थी और उन्होंने बहुत फसाद किया था, बहुत लड़े झगड़े थे और बहुत एक दूसरे को मार पीट के खून बहाया था। तो मलाइका के पास गैब का इल्म तो नहीं था कि इंसान की तकलीक पर वो कहते कि या अल्लाह ये क्यों मुफसिद पैदा होने लगे हैं। फिर उन्हें पता था कि जिन्नात ने क्या किया, अब ये इंसान आके भी वही कुछ करेगा, क्योंकि उनके पास भी कुछ इख्तियार था जिसका उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। इंसान को भी फिर बाख्तियार पैदा किया जा रहा है, तो ये भी उन्हीं जैसा साबित होगा। तो यहाँ एक तरह से तवहुमात का तोड़ किया गया है, सुपरस्टिशंस की नफी की गई। और देखा जाए तो किसी भी चीज का असल खौफ इंसान के अपने अंदर होता है, खौफ की आमाजगा इंसान का अपना ही दिल होता है। जिस मर्जी चीज से आप डरना शुरू कर दें, मसलन रात के अंधेरे में रस्सी भी सांप नजर आती है और आप उससे इतने खौफ ज़दा हो सकते हैं कि आपके पसीने छूट जाए, और अगर लाइट आ जाए तो वही चीज आपको रस्सी नजर आए तो आपको अपने ऊपर ही हंसी आए कि हमने क्या किया। तो यही हाल जिन्नात से डरने का भी है। वो अन्नहु कान रिजालुम मिनल इंस यऊदून बिरिजालिम मिनल जिन्न फजादूहुम रहका। और ये हकीकत है कि जो नहीं डरता उनसे उसे कुछ भी नहीं कहते, उन्हें पता होता है ये हमारे हाथ नहीं आने वाला, इसको डराने का फायदा भी कोई नहीं। जैसे आप देखिए इंसान भी इंसानों में से किसको डराते हैं। अब बच्चे जैसे डराने का खेल खेलते हैं ना, एकदम अचानक शोर करेंगे, कोई अचानक चीज फेंकेंगे, जोर की आवाज निकले, कान के पास आके चीखेंगे, डराने की कोशिश करते हैं। और वो भी किस पे हावी होते हैं, जिसके बारे में उनको पता होता है ये डरता है। हर एक को वो भी नहीं डराते, बच्चों को भी पता होता है कि कौन डरता है, किसको डरा सकते हैं हम। तो इसी तरह जिन्नात भी उनको डराते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं जो डर जाते हैं। हमारे वालिद जब पढ़ने के लिए जाते थे तो जहाँ ये रहते थे वहां से जो इनका स्कूल था वो इतना दूर था कि इनको रात के तीसरे पहर घर से निकलना पड़ता था, यानी अजान से पहले ही घर से निकलते थे। और पहाड़ी इलाका था तो एक खास इलाके में कोई ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं होती थी, पैदल चलना पड़ता था। तो वो अपना जाती तजुर्बा बताते हैं कि एक रोज वो जा रहे थे और अंधेरा था, जाहिर है कि उस जमाने में 1914 की उनकी पैदाइश थी, तो ज्यादातर वो 20s की बात होगी। तो कहते हैं कि मैं जा रहा था तो बिल्कुल रात का अंधेरा था और मैं तन्हा ही था, तो मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी, कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले चलो। तो मैंने पलट के देखा तो कोई भी नहीं, मैं आगे जा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद फिर इसी तरह आवाज आई, और उन्होंने स्टाइल भी बताया उस तरह से, किस तरह की आवाज थी, कैसे बोला जा रहा था। तो मैंने एक पत्थर उठाया और खींच के पीछे मारा, इधर आओ मैं तुम्हें साथ लेके चलूं। कहते उसके बाद कोई आवाज नहीं आई, और ना ही उस रास्ते को छोड़ा, ना अपना काम छोड़ा, और ना ही खौफजदा हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह ने उनको इल्म दिया, और वो जन्नात से फिर कम्युनिकेट भी कर लेते थे, और डरते थे जन्म से, किसी को भी अगर कोई जिन्न होता था तो ले आते थे उनके पास। तो ये हमारे सब आंखों देखे वाकयात हैं घर के अंदर, कि किस तरह वो मरीज को कुछ पढ़ के दम करते थे और वो बोलने लगता था, और उनके तुफैल हमें भी कुछ देखना नसीब हुआ। ये बिल्कुल सच्चा मेरी आंखों देखा वाकया, बहुत छोटी थी उस वक्त मैं, तो हमारे घर ये सिलसिला चलता रहता था। ये फी सबीलिल्लाह खिदमत खल्क करते थे, कोई ना कोई बीमार ऐसा आता रहता था, हम भी मुशाहदा करते रहते थे क्या हो रहा है। तो एक मरतबा एक जिन आया, और उसके कंधे के ऊपर इतने ज्यादा बर्तन थे रस्सियों के साथ, जैसे ये दूध वाले गवाले होते हैं ना, तो इनके ये बर्तन जैसे रेडियो पे लगे हुए होते हैं या कुछ, वो जो गोल गोल बर्तन होते हैं दूध वाले, उसको उसने रस्सियों के साथ इतना ज्यादा बांधा हुआ था कि पूरे इतनी जगह जो थी वो उसके कंधे के ऊपर वो चीज थी। तो हमारी एक रिश्तेदार थी हमारे पास इलाज के लिए रह रही थी, तो उनके पास वो जिन आता था, मैं उनके पास बैठी हुई थी पहले से। तो वो जिन आया और इंसानी शक्ल में आया, और इसी तरह उसके ऊपर वो बर्तन लगे हुए। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई घबराहट वगैरह नहीं, क्योंकि रोज का किस्सा था ये, कोई कुछ वाकया सुना रहा है, कोई कुछ खौफ वगैरह नहीं था। तो उसने मुझे चार आने दिए, बहुत छोटी थी उस वक्त, चार आने की बहुत अहमियत थी। तो मैंने उठा के, मुझे अभी तक याद है वो जगह जहां मैंने उठा के रख दी, क्योंकि हमारे वालिद ने मना किया हुआ था कि किसी से कुछ नहीं लेना, बहुत सख्ती से मना करते थे। कहते बच्चों की तरबियत खराब होती है, दुनिया का लालच आता है, और फिर इंसानों की चीजों पर नजर होती है। इस बात से भी मना करते थे कि किसी के घर जाओ तो किसी की चीज को आंख भर के मत देखो। ये छोटी छोटी चीजें बताते रहते थे कि दुनिया की मोहब्बत अंदर कैसे आती है ना, लालच पैदा कैसे होते हैं, और ये बचपन से शुरू हो जाते हैं। तो उनके हसबे नसीहत मैंने, उसने पैसे दिए, मैंने उठाए और मैंने एक तरफ रख दिए, और उसके बाद मैं वहां से चली गई। लेकिन ये है कि बाज जिन्नात इंसानी शक्ल में आ सकते हैं, बाज जिन्नात इंसानी शक्ल में नहीं आ सकते, इनकी फिर किस्में होती। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में आपने देखा ना कि एक जिन ने कहा कि मैं मलका सभा का तख्त ले आता हूँ इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठे, तो दूसरे ने क्या कहा, उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले ले आता हूँ, कबला यरतद इलैका तरफ़, कि तुम आंख झपको तो इससे पहले चीज मौजूद होगी। तो बहरहाल इनकी मुख्तलिफ किस्में हैं, इनके अंदर मुख्तलिफ कबाइल हैं, मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग हैं, और ये भी इंसानों की तरह की एक मखलूक है। इनकी गजा मुख्तलिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डियों को गंदा करने से और हड्डी से इस्तंजा करने से मना किया, और आपने फरमाया ये तुम्हारे जिन भाइयों की गिज़ा है, यानी हड्डियों से निजासत साफ ना करो क्योंकि ये जन्नात खाते हैं। और इसी किस्म की बहुत सी मालूमात, बहुत सी किताबें भी इस मौजू पर मौजूद हैं। और हकीकत यह है कि जिस तरह अल्लाह की बहुत सी और मखलूक है, इसी तरह जन्नात भी हैं। ना तो डरना चाहिए और ना ही उनको छेड़ना चाहिए। बहुत से लोग जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी इनके पीछे पड़ जाते हैं और उलूम सीखने लगते हैं, और फिर जादू के चक्कर में पड़ जाते हैं और इसी किस्म के काम करते हैं। तो ये असल बात यह कि मिन हुस्न इस्लाम अल-मरई तरकुहु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम का हुस्न क्या है कि उन बातों को छोड़ दे जिससे उनका मतलब नहीं, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्टिंग चीजें होती हैं, बहुत वक्त जाया करती हैं। और एक दफा इंसान इन चीजों के साथ उलझ पड़े तो फिर सारी जिंदगी का एक सिलसिला बन जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वाले थोड़ी शायरी भी करते थे, तो इनमें से ये जो एक खास खानदान था जिन्हों का, जिनसे फिर मेरे वाले के मुरासिम भी अच्छे हुए, तो उनका एक शख्स फौत हुआ तो उन्होंने मर्सिया लिखा, तो उसे बहुत ज्यादा खुश हुए कि मर्सिया, जानते हैं ना आप, यानी किसी की वफात पर ऐसी नज़म लिखना जिसमें अपने गम का इजहार हो। तो उससे भी ये था कि उनका फिर काफी अरसे तक आना जाना रहा, और मुख्तलिफ मौके पर हमारे गम खुशी में वो लोग शरीक होते थे। لیکن ایک چیز جس سے ہمارے والد تو بہت روب والے تھے, تو وہ تو بالکل وقت ضائع نہ ہمیں کرنے دیتے تھے نہ کسی اور کو, اور اگر کوئی ایسی ویسی باتیں یا کس سے کہانیاں کر رہا ہوتا تو اس کو بھی سختی سے منع کر دیتے. لیکن یہ میں دیکھتی ہوں کہ ان چیزوں میں پھر جو متعلقین ہوتے ہیں ادھر ادھر کے لوگ, وہ اس کو ایک شغل بنا لیتے ہیں بعض اوقات. تو یہ شغل کی چیز نہیں ہے, نہ ہی کوئی کھیل تفریح ہے. اور بعض لوگ ان کو قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان سے مختلف کام نکلواتے ہیں اور جادو کرواتے ہیں اور تابع کرتے ہیں ان کو, اور پھر شرکیہ کلمات بولتے ہیں اور حضرت سلیمان کا واسطہ دیتے ہیں اور ان کے طفیل ان کے وسیلے سے اور ان کی حرمت سے اور معلوم نہیں کیا کیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم ان چیزوں کے پیچھا کریں جو ہمیں دکھائی نہیں گئی. لیکن یہ بھی نہیں درست کہ ہم ان کا سرے سے انکار کر لیں. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ, اور بے شک انہوں نے گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا, أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا, کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا. انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول نہ بنائے گا. بعض کا لفظی معنی تو اٹھانا ہوتا ہے, دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, اور مراد اس سے بھیجنا ہے. بے شک اسی سے لفظ نکلا, یعنی جس طرح تمہارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا, اسی طرح انسانوں کے اندر بھی یہ غلط فہمی تھی کہ کوئی رسول نہیں آئے گا. یعنی انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا یعنی جنات کا گمان تھا کہ اب کوئی رسول نہ آئے گا. یا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن دوبارہ نہ اٹھائے گا, یعنی مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں,